يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان شهادة بينكم گواه در میان شما اذا حضر احدكم الموت چون برسد به یکی از شما علامات مرگ حين الوصیه در وقت وصیت اثنان ذو عدل منكم دو شخص عادل می باید از شما او آخران من غيركم یا دو تن از غیر شما که مسلمان نباشد ان انتم ضربتم في الارض اگر شما سفر کنید در زمین فاصابتكم مصيبه الموت پس برسد به شما مصیبت مرگ. مردی بود به نام ابی امیه ماریه بدیل سهمی و دو نفر از مسیحان قبل از او که مسلمان شوند مسیحی بودند به نام تمیم داری و عدی بن بدا. این عرصهشان در سفر بودند. این بدیل سهمی مریض شد و وقتی که مریض شد در عین مریضیش زمینه برش مساعد شد که یک چیز وصیت خود نوشته کنند. وصیت خود نوشته کرد در رابطه با مال تجارت خود و در این مال تجارت خوش یک گونه کوزه از نقره بود قیمتی. بعد این کار میکنه که در یکی از مالهایی که میفهمید که این خود اطمان به ورثه میرسه یک کاغذه که نوشته میکنه در موبایلش میگذارد که اینمی کوزه که نقره هم در جمله مالی بود که ما به دو نفر تسلیم کردیم و برای شما باید برسد. وقتی که بدیل سهمی فوت کرد و این دو نفری که برش وصیت شده بود که مالش باید به خانوادش برسد دیگه مال رساندن ولی اینوی کوزه نقره را در اموجا فروختن پیسشان خودشان گرفت. وقتی که مال در خانهش برسیش خلاص میکنن در موبینش امین خطی است که در رابطه به این نقره هم است. بعد اینا برای دو نفر علی و امی رقم برای تمیم داری گفت که امی مسئله نقره چطور میشه یک کوزگک چطور میشه گفت که ما از خبر نداره مطلق انکار کردن. وقتی که انکار کردن بعد پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که خی قسم بخورن. و وقتی که در رابطه با مسئله قسم شدن گفت خلاص شد دیگه کسی نمیتونست از اونها چیزی را بگیرد. روزهای بعد میبینه که امی کوزگک در دست یک نفر در مکه پیدا شد. او را که ورسش گرفت که توی را از کجا کدی گفت که عادی و امی را خم تمیم داری سرما فروختن. بعد پس مراجعه کردن و دزدی از یا به اصلا ثابت شد. قرآن کریم حل از این موضوع را برای ما شما میده که در همچه لحظاتی که به شما مرگ میرسه چی کاری باید بکنی که چون این جنجالای پیدا نشود. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان شهادت بینکم گواه در میان شما اذا حضر احدکم الموت چون برسد به یکی از شما علامات مرگ. میفهمی که دیگرش نخواد زنده بانم حین الوصیه در وقت وصیت اثنان ذو عدل منکم دو شخص عادل می باید از شما به طور گواه سر موضوع چیزان نوشته با که می کنید دو نفر عادلی از مسلمان ها باید وجود داشته باشد. اگر گواه وجود نداشته باشه باز چی؟ او آخران من غیرکم یا دو تن از غیر شما باید که مسلمان هم نبوده باشه به اساس ضرورت می تونه گواهی بدهد و آنها را حاضر بکنن که این می وصیت را نوشته می کنم این مال را به فلانه کس تسلیم کنم باید برسد. ان انتم ضربتم في الارض اگر شما سفر کنید در زمین فاصابتكم مصيبه الموت پس برسد به شما مصیبت مرگ تحبسونهما باز می‌دارید آن دو کس را باز می من بعد صلات بعد از صلات عصر بعد از نماز دیگر اونها را نگاه میکنین فیقسمان بالله پس قسم خورن آن دو نفر به الله این ارتبتم اگر شک دارید لا نشتری بهی ثمنا قلیلا که بدل نمی کنیم بهی بمی شهادت خود ثمنا قلیلا پول اندک را با سوگند خود پول لابد نمی گیریم ولو کان ذا قربا اگرچه خویش شما باشد برای حل موضوع بعد از نماز دیگر قسم برش بده که آنچه که تو بر ما دادی و این وصیتی که بر ما سپردی آیا مطابق با واقع بود اگر گفت صحیح است قبولش بکن ولا نکتم شهادت الله و پت نمی کنیم گواهی الله را انا اذا لمن الآثمین به درستی که ما آن وقت از جمله گناهکاران می باشیم. ارگاه گواهی را پت بکنیم بر خلاف واقع ما سخن بگویم، در این صورت ما گناهکار هستیم. ببینیم وقتی که این مالی که بر شما نسپارد شما شک میکنن، شک میکنی فورا بخواهش بعد از نماز دیگر در قسم بخورد و به این شکل قسم بخورد. ارگاه قسم گرفت دیگه با جنجال کتش نداری و عموم مالی ولو که کم بوده باشه قبولش بکن، در دلت هم دیگه گپا را جای نده. فإن عثر على أنهما، پس اگر اطلاع یافته شود على أنهما بران که آن دو گواهان استحق اثما، آن دو گواهان پوشیدن سخن راست را، سخن راست را پوشیدن. این دو نفر خو وقتی که گواهی میداد پسان باز معلوم شد که این ای را ای کوزایه که از نقره را فروخته بودن به کسی دیگری. آخران یقومان مقامهما، پس دو گواه دیگر یقومان استاد میشان مقامهما بجای آن دو نفر. من الذین استحق علیهم الاولیان، حقشان پوشیده شده بر گواهان اولین. فیقسمان، پس اینها چی میکنن که قریب به میت هستن، پس قسم خورن بالله به خداوند متعال لشهادتنا احق من شهادتهما، که گواهی ما راستر است من شهادتهما از گواهی آن دو نفر. ارگاه ثابت شد گناه این دو نفر که وصیت را بر شما اطلاع دادن و برخلاف پت کردن خیانت کردن، بعد چی میکنن؟ یقومان مقامهما، فآخران دو گواه دیگر که کسب اطلاع کردند و صحت موضوع را دریافتند چی میکنند؟ یقومان مقامهما، استادمشان بجای آن دو نفر بعد از نماز دیگر. من الذین استحق علیهم الاولیان، از آنان که حقشان پوشیده شده بر گواهان اولین. فیقسمان، پس قسم خورن بالله به خداوند لشهادتنا، که گواهی ما احق من شهادته ما، راستر است از گواهی آن دو نفر. او دو نفر گواهی قبلا داده بود، به اساس اینی دلایل چی هستن؟ گواهی ما حقتر و سزاوارتر است. و ما اعتدینا، و از حد تجاوز نکردیم. انا اذا لمن الظالمین، در این صورت که ما از حق تجاوز کرده باشیم، شهادت و گواهای دروغین را پیدا کرده باشیم، در این صورت از جمله ظالما و ستمگارا خواهیم بود. ذالک، این حکم ادنا نزدیکتر است ان یأتوا بالشهاده، که ادا کنن شهادت را علی وجهها، بر طریقه صحیح آن. او یخافوا، یا بترسن ان ترد ایمان بعد ایمانهم، که رد کرده شود سوگندها بعد از سوگندهایشان. ارگو چنین سیستم به وجود بیاید که الله میگه که برای رسیدن به حق، ذالک ادنا، ای آسانترین راهش است، ان یأتوا بالشهاده، که ادا کنن گواهی را ورسه علی وجه، بر وجه صحیح آن. او یخافو، یا یکی گواهان اولی بترسن ان ترد ایمان بعد ایمانهم، رد کرده شون سوگنها بعد سوگنهایی که در ابتدا گفتن. و اتقوا الله، از خدا بترسید و در وصیت خیانت نکنید. و اسمعوا، و نیک بشنوید، و نیک بشنوید از اوامر الله اطاعت بکنید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله هدایت نمی کند گروه بدکار را، الله گروه بدکار را هدایت نمی کند، به این عنوان که به اهدافت نمی رسی. خیانت که کردی الله به شکل از اشکال خیانت برملا می کند. تو خیانت کردی، دو ماه سه ماه بعد مثلا ثابت شد که تو گواهی دروغ بود و خیانت در وصیت کردی. خوب بفهمید که واتقوا الله، از الله بترسید و خیانت نکنید. و اسمعوا، و فرمان الله را خوب بشنوید و در زندگیتان تطبیق بکنید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله گروه بدکار را هدایت نمی کند، به اهدافشان نمی رسند. بالاخره موضوع ثابت می شود. این موضوعی بود که استثناءً ببینید که اگر ما در ابتدای کار بکنیم مشکل حل می شود، چون این مردی که فوت کرد فقط این دو نفر را و چیز خود را داد، دیگه گواه نداشت. اسلام آمد چی کرد؟ تصحیحش کرد. عقد و وصیت نوشته میکردی و چیزی را به کسی مسپاریدی، تو دو گواه دیگر را از مسلمان ها بگی. اگر دو گواه مسلمان نبود، دو نفر کافر بگی و در وقت وصیت باید کسی نوشته، کسی باید وجود داشته باشد. اگر این کار را بکنی مشکل حل است، ضرورت به این رقم تبادله و قسم هم پیدا نمیشد، او گواه که بیاد خود به خود مال برتون ثابت نگاه میشود. بعد از قرآن کریم، چون سوره در حالت ختم شدن است، موضوع اصلی که سرزومی چرخت همان این دین را ما از کی گرفتیم؟ از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفتیم. رفتن به سوی خداوند عظیم به اساس زحمت کشی ما ممکن نیست، به اساس طرز دید و تفکر ما ممکن نیست. این لطف خدا شامل انسان شده که الله پیغمبرها را برش انتخاب کرده و پیغمبرای خدا طریق وصول به الله را برشان تعلیم میدهند. از این خاطر چه بسا از اوقات در رابطه به این پیغمبرها حرکت منفی صورت میگیرد، الله از پیغمبرایش هم پرسان میکند که جواب این امتت برای ارشادی که شما کردین چی بود؟ الله می فرماید یوم یجمع الله، روزی که به روزی که الله جل جلو جمع بکند الرسول پیغمبران را، فیقول و پس بگوید ماذا اجبتم، به شما چی جواب داده شده بود؟ ماذا اجبتم، از طرف امتتان به شما چی جواب داده شده بود؟ قالو گویند لا علم لنا، ما را علم نیست الا ما علمتنا، مگر به اندازه که پرورد تو بر ما دادی. لا علم لنا، زیرا انک انت علام الغیوب، هر آن توی داننده بچی الغیوب، به امور پنهانی، به امور پنهانی خود تو عالم هستی پروردگارا. این خود ما نمیفهمیم. ادب یکی از موضوعات بسیار مهم است. ببینید پیغمبرای خدا علیه السلام در بطن حوادث بودن، روند معامله خود را با امتش تعلیم گرفته بودند. با وصف از این وقتی که مورد سوال واقع میشه لا علم لنا، پروردگار این جرأت برای ما نیست که این سخن خود را بگویم، زیرا تو علام الغیوب، داننده به همه رازهای پنهانی، به همه رازهای پنهانی تو خوب میفهمی. بناهن این نمونه از این سوال جواب را قرآن کریم در سرنوشت و زندگی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام برای ما چی میکنه؟ تعلیم میده. الله این تو پرسانها را میکند، الله از پیغمبرها پرسان میکند، پس از ما شما خو پرسان میکنه و میکند، الله از علما پرسان میکند، الله از رؤسای فامیل پرسان میکند، الله از رئیس جمهور و ولات امور پرسان میکند، الله از فرد فرد انسان پرسان میکند. بنان از بزرگا شروع میکنه، اول از پیغمبرهای خدا پرسان میکنه ما و اجبتم، چی جواب گرفته از امتتان؟ این جواب بده. اذ قال الله، چون گفت خداوند متعال یا عیسی، قال ماضی است به معنی مضارع ترجمه می شود در اینجا، به حضرت عیسی علیه السلام قال گفتم ماضی است و مضارع درجه ترجمه می شود، چون می گوید خداوند متعال به حضرت عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کن نعمت و احسان مرا بر خویش و علی والدتک و بر والده و مادر خودت، اذ ایدتک بروح القدس، چون قوت دادم تو را به روح پاک که حضرت جبرائیل امین علیه السلام است، تکلم الناس، سخن میگفتی با مردم، فی المهد در گهواره و کهلن و در معمری و کلان سالی. حضرت عیسی علیه السلام را میخواد و برشمه که عیسی پسر مریم احسانای مرا یاد بکو، ام بر خود ام بر مادرت، اذ ایدتک بروح القدس، ارگا ما تو را قوت دادم، آنگا که تو را قوت دادم به روح پاک مقدس حضرت جبرائیل امین علیه السلام، در پهلویش دومش تو کلم الناس، سخن میگفتی با مردم، فی المهد در گهواره، تو در گهواره و داغوش مادرت بودی، با مردم سخن گفتی و چونین پیام دین را به مردم رساندی و براءت خود را از شرک اعلان کردی و صحت عقیده خود را بر مردم گویا شدی، و کهلا و در معمری و کلان سالی، و اذا علمتك الكتاب والحكمه، و چون آموختم تو را الكتاب کتاب و الحکمت سخن عمیق و تورات و الانجیل تورات و انجیل. چند چیز الله برمه؟ و اذا علمتك الكتاب، قرآن بر تعلیم دادم، و الحکمت سنت پیامبر بر تعلیم دادم، و الحکمت سخن عمیق وجه تدبیقی ازید نبر دادم، و تورات و الانجیل علم تورات و انجیل دا نصیبت کردم، و اذا تخلق من الطین، و چون می ساختی از گل که هیئت طیری به اذنی مانند شکل مرغ به حکم من، به اذنی به حکم من، فتنفخ فیها پس می دمیدی در وی، فتکون طیرم به اذنی پس می شد اونو گل طیرم به اذنی پرنده به حکم من، و تبرئ الاکمه والابرص باذنی، و صحت میداد کور مادرزاد و مریض برس را باذنی به حکم من، ایره هم به حکم می کردی، و استخرج الموتا باذنی، و چون بیرون می آوردی مرده را از قبرش باذنی به حکم من، و اذ کففت بنی اسرائیل عنک، و چون باز داشتم بنی اسرائیل دا عنک از توی که بعد اذیت برسانه، از جئته هم بالبینات، آنگه که آوردی نزدیک ایشان معجزه های روشن را، فقال الذين كفروا، پس گفتن کافران منهم از ایشان، ان هذا الا سحر مبین، نیست این معجزات مگر سحر آشکارا، و اذ اوحیت الى الحواریین، و چون انداختم الهام کردیم در دل حواریون، ان آمنو بی و بی رسولی، که ایمان آورید به من و ایمان آورید به فرستاده من، قالو گفتن آنها، آمنا ایمان آوردیم، وشهد و گواه باش یا الله بی اننا مسلمون، که ما فرمانبردار حکم تو هستیم. این نعمت های بود که الله به کی حساب میکند؟ به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام. هر پیغمبر را این رقم میگیرد. حتی میبینین که روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از خانش به اساس گرسنگی بیرون برآمد، در وقتی که نو مهاجر شده بود، بیرون میبینه که در میسر به اصلاح را حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اونها هم ایستاده هستند. پیغمبر خدا برش گفت که چطوری در این وقت چاش دار آمدین؟ اونا گفتن که یا رسول الله، ما بیرون ما را بیرون نکشیده الا جو، مگر گرسنگی دیگه طاقت ما نشد و بیرون بر آمدین که اگر یک لقمه نان را پیدا بکنیم. پیغمبر خدا برش گفت که ما هم امیرقم. مردی از انصار پیدا می شود و عرصه مبارکه را خانش می برد، نان بسیار خوبی برش تهیه می کند. بعد که نان خوردن، در اخیر نان پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که والله لتسألن عن هذه النعم، قسم به الله هست که خدا از این می نعمت هم شما را پرسان میکند. نان کسی دیگه برش داد، الله میگه از این پرسانتان میکنه و در مقابل از این نعمت خدا چی کاری بر دین کردین، اینی را الله پرسان میکند. پیغمبر خدا علیه السلام را می بینیم که برش میگه که و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. این در حقیقت اظهار امو احسانات خداست بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. امیرقم به حضرت یعقوب، به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم، کل پیامبرا را الله پرسان میکنه و از ما شما هم پرسان میکنه، از ما شما هم پرسان میکنه. و حدیث صحیحی داریم که الله در رابطه با او هم پرسان میکنه که مردی را احضار میکند در حالی که از جانش خون میشه، که برش میگه که اینی کار احسان با تو کردم، تو در مقابل اینی که آیمه چی کردی؟ او فورا جواب میگه که پروردگارا، یک جان داشتم او را در راه تو قربان کردم. و الله چون علم از برش میگه که ضبط درو گفتی، بنان به ملائکه میگه کشش بکنیم به طرف دوزخ که درو گوی است. تو بخاطر خون تاریختان که مردم بر شجاع و قهرمان و فلانه و دستانه بگوید، پیش ما کدام اجری نداری، اجر و پاداشت از مردم گرفتی و بنان کفایت میکند. بعد تجار و پیسدار را الله حشر میکنه و از او هم یک پرسان میکنه این مشکل داشتی، باز ما بعد خلاصش کردم، ونانه وقت بر ما آواز کردی، ما بر فرد رسیدم. کل نعمت های خود را بیان میکنه و یمیرمی که الله کلش بر ما دادی، بعد میگه تو در مقابلیم چی کردی؟ یخو معامله هستن. ما در تو این قچیزه را دادم، تو در مقابل چی کردی؟ بازو هم شروع میکنن که این کار کردم این کار کردم. الله میگه از دلت خبر هستم که تو کلش بخاطر ازی کردی که نامت بلند براید، مردم بعد بگه چقدر خیرات میکنه، چقدر سخی آدم هستن، بنان این کار کردی که مردم خبر کردی، اجرت از مردم گرفتی. با ما کدام اجر نداری؟ بر رویش میگه کش بکنیم به طرف دوزخ. عالم را الله حشر میکند و با او هم نعمتهای خود را یک یک بیان میکنه که تو ببین تو کی هستی، فرق تو با کسای دیگری چی بود. اون نعمته که ما بر تو دادم و علم بود و به اساس از تو بلند شدی و کلان شدی، مردم بر تو احترام گذاشت، در رابطه با دین ما تو چی کردی؟ مسئولیت خودت بیان بکن. و این هم شروع میکنه کی کارا کردم این کارا کردم، شاگرد تربیت کردم، مدارس اجور کردم. الله میگه کلش بخاطر دنیا بود و بخاطر ازی بود که مردم بر خوب عالم بگوید. به شما کدام پاداشی نداری؟ و الله برشمه کش بکنم بر روخش، کمی همی روخش به طرف زمین سایده شود و به دوزخ ببرنش. عزیزا این حدیث صحیح هست. بنان الله از نعمتهایش از ما پرسان میکند. وقتی که پرسان میکند، الله با او عمل ما را دوست دارد که فقط به خاطر الله صورت گرفته باشد. از این خاطر از پیغمبرها ای پرسان میکند، از ما ای پرسان میکند و یک یک نفر ما شما را میخواهد. پس بنان از اینمیال برش آمادگی بگیرند، از اینمیالی با این سوالا آمادگی بگیرند. قرآن کتاب است که آنچه که تال واقع نشده از او بر ما شما حکایت میکند و پیش از پیش ما شما را وادار میکنه که اصلاح بکنیم. نشه خدا نخواسته باز زبانتان بند شوه، زبان ما شما بند شوه که گفتن نتانیم حق را. به حضرت عیسی علیه السلام این نعمتها را کلش برش بیان کرد. فقال الذين كفروا منهم، در رابطه با این کل دعایی بر حقی که بر تو داده شد، معجزات آشکاری که بر تو داده شد، گفتن کافران از اینها نیست ای حضرت عیسی مگر یک ساحر آشکارا. و اذ اوحیت الى الحواریین، و چون انداختم در دل حواریین ان آمنوا بی و بی رسولی، که ایمان به ما و به ایمان به پیغمبرم بیارید. قالو گفتن آمنا، ایمان آوردیم. ببین اگه یک نفر اصلاح می شود، ایتو نگو که من یک کار کرده، با واسطه تو هیچ کاری کرده نمیتونی. الله هست که الهام مندازه، الله هست که کسی را به یک راه سوق می داد. بنان این کار نباید بکنیم که ما ایتو کردم. در اینجا حواریون حضرت عیسی را چی میکنند؟ تایید میکنند. الله میگه که چون ما انداختم در دل حواریین به یکی ایمان به ما بیارین، ایمان به پیغمبرم بیارین، بس کار کلش که میکنه؟ الله میکند. هیچگاه ما احسان سر مردم خود نباید بیاندازیم. کسی را که تربیه میکنین احسان سر رو نپردین، الله این کار کرده. قالو گفتن آمنا، ایمان آوردیم. وشهد و گواه باش بی اننا مسلمون، که ما فرمان بردار حکم الله هستیم. اذ قال الحواریون، چون گفتن حواریون یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک، حالا می کند پروردگار تو ان ینزل علینا مائدتا من السما، که نازل کند بر ما مائدتا، یک دسترخان پر از نان، از نعمت، من السما، از آسمان. این نعمت دیگری است که الله به حضرت عیسی شمار میکنه. ببین که آنچه که مردمت خواست، ملتت خواست، امتت خواست، ما امورم بر تو دادیم، امورم بر دادیم. اذ قال الحواریون، چون گفتن حواریون حضرت عیسی علیه السلام، هل یستطیع ربک، هل یستطیع، هل یجیب ربک، پروردگارت بر ما اجابت میکند، پروردگارت بر اجابت میکند، ان ینزل علینا مائده من السما، یک نازل بکند، پایین بکند برای ما، مائده من السما، یک دسترخان از طرف آسمان. ببین استفهام انکاری در حقیقت تقریر، در حقیقت به معنای قد است. تو میگه هل یستطیع ربک، قد یستطیع ربک، به تحقیق پروردگارت کرده میتاند بایدی که تو دعا برش بکنی، ان ینزل علینا مائده من السما، که نازل بکند برای ما یک دسترخان پر از نعمت را، من السما، از آسمان، ایده نازل بکند. این علت زیرم بازی حواریون تثبیت نمی، چرا نازل بکند، ایده هم میگویند. بنان یک تبیر میگه تدعو رب، هل یستطیع ربک، به تحقیق میتوند پروردگار تو، شک نداره در این باره حواریون، میتوند پروردگار تو که نازل بکنه بر بالای ما یک دسترخان از آسمان. قال اتقوا الله، حضرت عیسی گفت از خدا بترسید، این کنتم مؤمن، اگر مؤمن هستین از الله بترسید، چون این چیز را نخواهین، چون این چیز را نخواهین. قالو گفتن نه، نورید و ما میخواهیم نأکل منها، که از این نعمت الله استفاده بکنیم و بخوریم. و تطمئن قلوبنا، و دومی که ثابت شود، مطمئن شود دلهای ما به چی؟ به رسالت تو. دلهای ما به رسالت تو قائم شود و محکم شود. ببینین ما مسئله اطمینان را قبلا گذاشتاندیم، بسا چیزا را میفهمیم ولی میخواییم به علم عملی او را ببینیم، او را به حواس خود درک بکنیم. در اینجا حواریون به حضرت عیسی ایمان آوردن، به الله ایمان آوردن، ولی در رابطه به اطمینان قلب خود چی میگن؟ نأکل منها، از نعمت الله استفاده بکنیم به واسطه تو. دوم نکته، و تطمئن قلوبنا، یکی دلهای ما به دعوت به سوی دین تو چیجا مطمئن شود. یک دکته دیگه بگذاریم، و تطمئن قلوبنا، دلهای ما به طرف دعوت به سوی دین تو چیجا مطمئن شود. به این عنوان که ارگاه یک دست آویز دیگری ما پیدا بکنیم که ایره بگویم که الله بر ما این تو نعمت را توسط حضرت عیسی داد، بنان شما سرش ایمان بیارین، یک وسیله دعوتی بوده باشد. و نعلمه، و بدانیم ان قد صدقتنا، که راست گفتی به ما، و نکون علیها من الشاهدین، و باشیم بر نزول آن از گواهان، بر نزول از این نعمت خدا از گواهان باشیم. قال گفت، بعد از اینکه این موضوع را گرفت که هدف از نزول مائده در حقیقت شک در رابطه با رسالت تو نیست، بلکه هدف است که دو کار شود، ما من حیث انسان دل ما مطمئن شود، نکته دوم وسیله دعوتی ما برای اصلاح مردم بوده باشد. قال گفت حضرت عیسی ابن مریم، اللهم ای بار خدایا، اللهم ای خدایا، ربنا پروردگار ما، انزل علینا مائدتا من السماء، نازل بکو بر ما از آسمان مائدتا، یک دسترخان پر از نعمت را، تکون لنا عیدا، تا باشد برای ما عید، لأولنا برای اول امت ما، و آخرنا برای آخر امت ما، و آیتا منک، و نشانه باشد از طرف تو، ورزقنا و روزی ده ما را، و انت خیر الرازقین، و تو بهترین روزی دهندگان هستی. بعد از این موضوع حضرت عیسی هم ادعا را به الله میکند که اللهم ربنا، ای بار خدایا، پروردگار ما. هرگاه شما میخواین دعایتان قبول شد، به اللهم ربنا دعا بکنین و این دعا یقین قبول میشه. و علما در رابطه به این موضوعات دارند که اگر دعا میکردین و این کلمه را در ابتدایش بگوین، اللهم ربنا، ای پروردگارا، اغفر لنا، ما را ببخش، پروردگارا بر ما بده علم، پروردگارا مشکل ما را حل بکن، این کلمه را انشاءالله بگوین، الله دعای شما را قبول میکند. انزل علینا مائده من السما، نازل بکو برای ما از آسمان مائده ای را، تکون لنا عیدا، تا باشد برای ما عید، لأولنا و آخرنا، برای اول امت من و با آخر امت من. عید ببین از عود به معنی بازگشت است. عید چرا عید میگیم؟ به خاطر که هر روز امور روز تکرار میشود در سالهای ما شما. عیدی که ما شما داریم الحمدلله، پیغمبر خدا علیه السلام آمد مبارک و دید که مردم ها در مدینه دو روز جشن میگیرند و عید میگیرند، روز مهرجان و روز نوروز را. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که خداوند متعال برای شما بدل کرده این دو روز را در دو روز دیگری، عید سعید فطر و عید سعید اضحا، قد ابدله الله لكما، الله بدل کرده برای شما این دو روز را به این دو روز. بناهن حکم تحریم جشن نوروز از این حدیث تحقیق ثابت است. بناهن در این دیگه گپ نزنین، اون ملای گمرایی که در اینجا باز گپ میزنه خودش دین بلد نیست. الله میگه که پیغمبر میگه خدا بر چی کده بدلش کرده. بناهن تو تبدیل خدا را تو هنوز قبول نکردی، الله بدل کرده و تو میگه نه بدل نکرده، این بیدینی است، بنان گپ عادی نیست. علما در رابطه به این فتواهای بسیار سخت زننده ای دارد که نه به نام جشن نوروز ما چیز را مشناسیم، نه این بدعت میکنیم و نه هم جشنش و نه هم روزش، نه جنبش، نه رفتنش، هیچ کدامش قبول نداریم و کلش مزخرفات بیش نیست، این کلش بیدینی های بیش نیست. این را پیغمبر دفت میه که ما بر بدلش کردیم. وقتی که خدا بر ما بدل کرده باشه، آیا بدیل خدا را قبول نکنیم؟ باز میگن که نه ای هم هست. اگر بدل نمید خود تو خود پیغمبر میگفت که ای هم صحیح هست، خود دو روز دیگر هم خدا برات داده. خود پیغمبر تو نگفت، پیغمبر میگه خدا ای را بدل کرد، یعنی ای را اصول انداخت، دو روز دیگر برای شما داد و ما شما شله بوده باشیم که نه ای را قبول میکنیم. از این خاطر از خدا باید بترسیم، نه ای کار میکنیم، نه لباس خدا نو میپوشیم، نه برای کسی تبریکیش میگیم، نه در جنده بالایش میرویم، نه نه نه نه نه نه در سخی جانش میرویم. این کارا برخلاف دین است و این کارا ما باید اجتناب بکنیم. این حکم دین است و باید قبولش بکنیم. کسایی که میگه اصلا بیان دلایل خدا بیارن، چقدر خوب است، چقدر خوب است که دلایل شرعی خدا بیارن، این غلط است که ما بگیم این رواج ماست. رواج بود، قبلا هم رواج بود، خب برخلاف دین رواج است، بل خلاف عقیده رواج است و این رواج باید ختم بکنیم. از این خاطر به مسلمان ها این هم توصیه میکنیم که به نام نوروزی نه در خانه عروستان نان ببرین، نه برش کالا را ببرین، نه برش مایی را ببرین و این رواج گمراه کن و غلط را بشکنانن. برای خانواده هایتان بفهمانن که اگر تو مسلمان هستی، الله به ما عوضش داده، بدیلش داده، بنان بی از او برد ما برد کالا ازار دار میکنم و در این روز به این عنوان حرام قطعی است و این کار را نباید بکنیم. این من حیث یک مسلمان باید بر یک دیگر تبلیغ بودیم. ورزقنا و انت خیر الرازقین، و روزی ده ما را میرا تو بهترین روزی دهندگانی. قال الله، الله می فرماید اینی منزلها علیکم، هر آن من فرود آورندم امی مائده را علیکم بر شما. فمن یکفر بعد منکم، پس هر که ناشکری کند بعد از نزول از این مائده، فإنی اعذبه، پس هر آن من عذاب کنم او را عذابا به عذابی که لا اعذبه، تعذیب نکنم به آن احدا من العالمین، هیچ یکی از عالمان را، هیچ یکی از عالم زمین را باز اتو عذاب نمی کنم. هر قدر که انسان از الله چیزی را بخواهد، الله برش میره، زیرا خدا غنی است. در مقابلش همیتو باز الله امتحانم سخت میکنه. الله میگه اینی منزلها علیکم، من همیر نازل کننده هستم بر بالای شما، ولی با این شرط که هر کسی که ناشکری بکند، نافرمانی بکنه و این پیام دین را باز قبول نکنه، اینی اعذبو، نداریم دار دنیا او را عذاب میدم، آخرت را بگذاریم. ایتو عذابی که عذاب نکردم به آن هیچ یکی از عالم زمان را، هیچ یکی از مخلوقات خود را.